آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن خان رضوی ہے، میں دارالعلوم فیض عام شہر اناؤ کا تعلیم یافتہ ہوں، میں ککرہا باغ مسجد کا پیش امام بھی ہوں۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ منزل کو پختہ کرنے کے لیے اور نماز تراویح کی تیاری کے لیے بعض مدرسین حفاظ اکرام کو نوافل میں قرآن پاک سنانے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب نوافل میں قرآن پاک سناتے ہیں اور دوسرے حافظ صاحب قرآن پاک کھول کر کے سنتے ہیں، اگر اس میں حافظ صاحب کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ حافظ صاحب جو قرآن پاک کھول کر کے سن رہے ہوتے ہیں وہ اس غلطی کو درست کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو حضرت یہ ارشاد فرمائے کیا یہ طریقہ بالکل درست ہے صحیح ہے؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ نماز پڑھنے والے کو ایسا شخص جو نماز میں نہیں ہے اس نے لقمہ دیا اور اس نے قبول کیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھنے والے کو وہی ضرورتاً لقمہ دے سکتا ہے جو اسی نماز میں ہو، یہ بھی نہیں کہ کوئی اپنی نماز میں مشغول ہے یا اپنی نماز میں مشغول ہے اور اب بھی ایک دوسرے کو یہ لقمہ نہیں دے سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محمد رفعت امیر میں بات کر رہا ہوں میاں چنوں سے۔ بابا جان میں نے پوچھا تھا کہ ہمارے نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک چھوٹی عمر میں حفظ کروایا جاتا ہے، اگر کسی انسان کے جوانی میں یہ خواہش پیدا ہو 25-26 سال کی عمر میں کہ وہ قرآن پاک حفظ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے جی، اور کیا اس عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سال کی عمر میں بھی کوئی حفظ کرنا چاہے تو اس کو بھی منع نہیں ہے، البتہ بچہ ٹینشن فری ہوتا ہے، اس کو نہ کام دھندا ہوتا ہے نہ بال بچے ہوتے ہیں، اس کے خود بچہ ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو تفکرات نہیں ہوتے، تو حفظ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور جب عمر بڑی ہو گئی جوان ہو گیا یا ادھیڑ ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو خاندانی تفکرات، معاشی فکریں، مختلف ٹینشن، گھریلو جھگڑے اور طرح طرح کے معاملات اس کو درپیش ہوتے ہیں، تو یوں حفظ کرنا اس کے لیے قدرے دشوار ہوتا ہے۔ یہ تو کسی کا کوئی بہت زیادہ قوی حفظہ ہو تو وہ کر لے، جیسے سرکار اعلی حضرت کو کسی نے حافظ صاحب لکھا تو انہیں بس وہ جذبہ ملا کہ جو لوگ غلط فہمی میں مجھے حافظ کہتے ہیں ان کو بھی کیوں، مطلب یہ بھی بیچارے غلط فہمی میں پڑے، ان کا بھی کہنا درست کر دیا جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں آپ مغرب کے بعد یعنی افطار کے بعد تراویح سے پہلے ایک پارا غور سے دیکھ لیا کرتے تھے، وہ یاد ہو جاتا۔ یوں ایک مہینے کے اندر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو اب یہ کیا خدا داد صلاحیت تھی، خدا داد حافظہ تھا، اللہ کا دیا ہوا ایک بہت قوی حافظہ تھا، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ اربوں خربوں میں کسی کو ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خادم رسول عطاری ہے. میں جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی یو پی جو حضور صدر شریعہ علیہ رحمہ کے صاحبزادے حضور محدث کبیر کا مدرسہ ادارہ ہے اس میں علم تجوید کا فن حاصل کر رہا ہوں. میرے آپ کے بارگاہ میں چند سوالات ہیں. ایک قاری کو کیسا ہونا چاہیے اور قرأت کرتے وقت اس کی نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے, اور ہمارے یہاں قرأت کا مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلے میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ قاری کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہت بڑے قاری گزرے حضرت سیدنا صالح میری علیہ رحمت اللہ القوی. اتنی پرسوز آواز تھی کہ وہ لوگوں کو تڑپا دیتے تھے قراءت میں. ایک بار انہوں نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خواب میں قرآن سنایا, قراءت کی انہوں نے. تو سن کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ تو قراءت تھی, رونا کہاں ہے؟ تو قاری کو ایسا ہونا چاہیے. مزید سات مشہور قراءتیں ہیں. ان میں ایک قراءت کے امام حضرت سیدنا حمزہ تھے. نہیں, یہ وہ سیدنا حمزہ نہیں ہے جو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کے چچا تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ ایک اور قاری حمزہ تھے, فن قراءت کے امام تھے, بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے, قاری زبردست قاری تھے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے, آپ کو پیاس کا غلبہ ہوا. اب وہ ہماری طرح اس وقت کوئی پائپ سسٹم اور جگہ جگہ وہ سبینے اور ہوٹلیں اور یہ تو نہیں ہوتا تھا, تو آپ کو پیاس لگی, اب پانی پینا تھا. تو سوچا کہ میں کسی گھر پر دستک دے کر پانی حاصل کر لوں, پیاس بہت ستا رہی تھی. پھر ان کو یاد آیا کہ اس محلے میں تو میرے بعض شاگرد رہتے ہیں جنہوں نے مجھ سے قراءت پڑھی ہے, تو اس لیے انہوں نے پھر اپنا پانی مانگنا ملتوی کیا کہ کہیں ایسا نہ کہ میں یہ پانی مانگ لوں اور وہ ہو میرے شاگرد کا گھر اور یہ پانی میں نے جو اس کو فی سبیل اللہ قراءت پڑھائی ہے اس کی اجرت نہ بن جائے. آپ نے پانی نہیں پیا کہ یہ اجرت سے نہیں پڑھاتے تھے, اللہ کے لیے وہ حضرات پڑھاتے تھے, پڑھتے تھے. جب بھی ان میں جو رقت ہوتی تھی, جو سوز و گداز ہوتا تھا, جو تقویٰ ہوتا تھا, اس کی تو مطلب اس دور میں کہاں سے مثالیں لائیں گے. تو اب یہ کہ دور تبدیل ہوا تو اس کی اجرت, قراءت سکھانے کی اجرت جائز ہے, لیکن نہ لے تو افضل ہے کہ سکھانے کی اجرت لے گا تو ثواب نہیں ملے گا, جائز ہو جائے گا. پہلے تو جائز بھی نہیں تھا. تو وہ حضرات ایسے تھے, تو قاری کو کاش ایسا ہو, قاری ایسا ہونا چاہیے. پھر قاری ایک سفید چادر کی مانند ہے, اور سفید چادر پر معمولی داغ بھی دور سے نظر آتا ہے. قاری صاحب زور زور سے بازار میں ہنسیں گے, مذاق مسخریاں کریں گے, لوگوں سے لڑائی کریں گے, جھگڑے کریں گے, پیسوں کی حرص میں مبتلا نظر آئیں گے, بدتمیزی بد اخلاقی کا انداز ہوگا. تو ظاہر ہے کہ لوگ عام آدمی سے تو بدزن ہوتے ہیں حرکتوں سے, لیکن وہ دین سے بدزن نہیں ہوتے. قاری صاحب سے, کسی عالم صاحب سے, کسی طالب علم دین سے, کسی مبلغ سے, ایسی حرکتیں دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دین سے بزدر ہو، دین سے دور ہو، مطلب کہ یار یہ مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یوں قاری صاحبان کو تو بہت زیادہ سنبھلنا ہے اور قرآن کریم اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے اور بہت توجہ سے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ سب کے سامنے تو کان پر ہاتھ رکھ کر اور سارے تجوید کے قواعد کے لحاظ رکھ کر پڑھے، اور جب الگ سے پڑھے تو تجوید کے قواعد کا لحاظ نہ رکھے اور جوں تو پڑھ کے گزر جائے. تو ظاہر ہے کہ جو جس نے وہ عوام کے سامنے قواعد کا لحاظ رکھا اکیلے میں نہیں رکھا، تو اس کا مطلب نے عوام کے لیے یہ ایسا کیا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا نا. اللہ کے لیے کرنا ہوتا تو اکیلے میں بھی کرتا. فجر عشاء اس میں قراءت میں بہت احتیاط کی امام صاحب نے، قراءت کے قواعد کی، تجوید کے قواعد کی. اور ظہر عصر میں تو چونکہ آواز مقتدی سنتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ جس طرح بھی ہے ترکیب بنا دی اور قواعد کا لحاظ نہ کیا. یہ بھی اس پر بھی غور کر لے کہ یہ عوام کے لیے سنانا ہوا یا نہیں. اسی طرح دیگر معاملات میں غور کرتا چلا جائے کہ مثلا کوئی ایم این اے آ گیا، ایم پی اے آ گیا، یا کوئی اتفاق سے وزیر کہیں سے آ نکلا اور پیچھے کھڑا ہو گیا نماز میں، اور پتہ ہے امام صاحب کو کہ وزیر آ گیا ہے. اب اس نے، وزیر نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب پر اتنا روب، قاری صاحب پر اتنا روب پڑے گا اس کا کہ بہت احتیاط سے پڑھیں گے، بڑا آواز وہ مطلب انہیں کو لہجہ بنائیں گے، اور ارے بیوقوف اس وزیر کو سنا رہا جس نے قرآن کریم کبھی شاید کھول کر بھی نہیں دے گا، یہ کیا دے گا دیر میں. تو یہ مطلب ہے. یا بڑی پارٹی آئیں گی، سیٹ صاحب جس نے قرآن کریم اگر دیکھا بھی تو خالی چوما، کھول کے نہیں دے گا. وہ اگر پیچھے آ گیا، سمجھے، کوئی سود خور آ گیا، رشوت خور آ گیا، راشی رشوت خور افسر آ گیا، تو اس کے لیے تو بڑا اہتمام قاری صاحب کریں گے. اور وہ بھائی بہت بڑی شخصیات آج میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، پورا نہیں سمائے گا، لوگوں کو بتائے گا آج تو فلاں آیا تھا ہماری مسجد میں. کیا سعادت ہے یار اس میں، کوئی سعادت نہیں ہے، واللہ کوئی سعادت نہیں ہے. وزیر کا آ جانا، ایم این اے کا آ جانا، ایم پی اے کا آ جانا، کسی پارٹی کا سرمایہ دار کا آنا، کوئی سعادت نہیں ہے. ہاں ہم لوگ بھی ان لوگوں کو مطلب محبت دیتے ہیں، ہمیں تو ہمارا نیکی کی دعوت ہے نا، سبھی کو نیکی کی دعوت دینی ہے. تو اس لیے ہمارا ان کو محبت دینا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مزید دین کی طرف راغب ہوں، اور دین کی خدمت کے لیے یہ ہمارے ساتھ معاون ہوں. ورنہ صرف اپنے کو خوش کرنے کے لیے ایسو سے ملنا، صدر سے ملنا، وزیر اعظم سے ملنا، اور پھولتے رہنا، یہ ہاتھ ملایا تو وہ تصویر بنوائی، تو اس کو اپنے البم بنا کر دفتر میں رکھنا، گھر میں سجانا، اپنے ساتھ رکھنا، لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نے صدر سے ہاتھ ملایا، وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، واٹ از دس، کیا ہے حب جانی تو کیا ہے، بلکہ یہ بہت بری صفت ہے، بہت بری صفت ہے. ہاں کسی عالم دین سے ملے، کسی متقی پرہیزگار شخص سے ملے تو یہ سعادت کی بات ہے. باقی اس طرح کے لوگوں سے، کوئی فنکار سے ملے، کرکٹر سے ملے، کیا ہوتا ہے، سعادت نہیں ہے اس میں، کوئی دین کا بھلا نہیں ہے، دین کا نقصان تو نظر آ رہا ہے اس میں نیت کے فساد کی وجہ سے، جبکہ ہو فساد بھلا نظر نہیں آ رہا. ہاں واقعی ایسا ہے کہ وہ اس کو نیکی کی دعوت دے گا اور سب بے باک ہے اور اس لیے مل رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی فساد ہے. فساد ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑی شخصیت کو نیکی کی دعوت دے گا تو چار آدمی کو بتائے گا ضرور، یار میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں جانتا، میں تو اس کو بھی بول دیا، ہمارا ایم ایل اے نا اس کو بولا داڑھی رکھو، داڑھی منڈانا حرام ہے، میں کسی کے باپ کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ یوں کہہ کر یہ اپنی بیوقوفی کا اظہار کر رہا ہے، اسے تو بہتر تھا کہ نہ ہی بتاتا، اس کو دعوت ہی نہ دیتا داڑھی رکھنے کی. یہ تو مطلب حبے جا کا مریض ہے اور بیوقوف آدمی ہے، تو سب کو کہتا پھرتا، اس نے اللہ کے لیے تھوڑی کیا تھا، اللہ کے لیے کہتا تو اپنا یہ جتاتا کیوں کہ میں نے اس کو بھی بولا، اس کو بھی بولا. تو یہ عجیب مطلب ہے کہ لوگوں کی نیچر ہے. علم دین سے دوری کی وجہ سے. بعض ایسے بھی یاد پڑتے ہیں بزرگ ہوئے کہ جنہوں نے بادشاہوں وغیرہ کو اس لیے نیکی کی دعوت نہیں دی, امر بالمعروف نہیں کیا کہ کہیں ہم پھول جائیں گے. ہم مطلب بادشاہوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں, یہ پھول نہ خراب ہے, نیکی کی دعوت دینا ایک امر مستحب ہے, تب بادشاہی کو کیوں, عام آدمی کو کیوں نہیں, اتنے سارے لوگ ملنے جلنے والے ہیں ان کو کیوں نہیں نیکی کی دعوت دی جاتی کہ کوئی بڑا آدمی ملے تو ہی میں نیکی کی دعوت دوں. کیا کیا خیال ہے, کیا خواہش ہے, یہی نہ کہ لوگ واہ واہ کریں گے, یار واہ یار, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے. تو بہرحال قاری صاحب کو بہت محتاط رہنا چاہیے. دوسرا, قاری صاحب نے فرمایا قراءت میں نیت کیا کیا ہو. نیت ہے, اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اس نے پڑھنا ہے, اور اکیلے میں بھی میں نے کہا تجوید کے قواعد جو مقرر کیے گئے ہیں اس کو پڑھنا ہے, قرآن کریم کا امتثال امر کرے, آیت مبارکہ کا کہ ورتل القرآن ترتیلا کا امتثال امر کروں گا, یعنی اس قرآن میں جو حکم دیا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, یہ تو سارے تراوی پڑھنے پڑھانے والے غور کریں کون ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا, حکم قرآن یہ ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو میں اس کا امتثال امر کروں گا, اعوذ باللہ پڑھوں گا, بسم اللہ پڑھوں گا, تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھوں گا, اختتام پر صدق اللہ العظیم وغیرہ پڑھوں گا. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں قرآن کریم پڑھنے میں کی جا سکتی ہیں. باوضو پڑھوں گا, قبلہ رو بیٹھ کر پڑھوں گا, کہ یہ بھی افضل ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت قبلہ رو کی جائے. اور چھو کر کرنا جب تو وضو ضروری ہے, اور اگر چھو کر نہیں کرنا قرآن کریم کو زبانی پڑھنا تو بے وضو جائز ہے, لیکن ثواب میں فرق پڑے گا. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت احیاء العلوم میں کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنے سے ایک حرف پر سو نیکیاں, با وضو پڑھنے میں شاید 25 کا لکھا ہے, با وضو پڑھنے میں ایک حرف کی 25 نیکیاں, اور بے وضو پڑھنے میں ایک حرف کی 10 نیکیاں. ڈھونڈ لے گا مل جائے تو بات احیاء العلوم یا قرآن کریم کا پہلی جلد میں ہے. تیسرا سوال قاری صاحب کا تھا, نہیں یہ انہوں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں ابھی تجوید, تو ابھی شاید قاری صاحب نہ ہوں, کہ قراءت کے مقابلے میں حصہ لینا کیسا, قراءت کے مقابلے میں حصہ لینا جائز ہے, اس کو کسی نے علماء نے منع کیا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے. البتہ قراءت کے مقابلے میں اخلاص کہاں سے لائے گا, قراءت کا مقابلہ ہو, نعت کا مقابلہ ہو, یا امتحان ہو, جیسے کہ درس نظامی کا امتحان ہے, قراءت کا امتحان ہے, اسے مواقع پر دراصل وہ سب سے ممتاز اول پوزیشن آنے کا جذبہ جو ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے کہ میں بس اول آ جاؤں, تو یوں انڈائریکٹ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں سب میرے نیچے آ جائے میں فرسٹ, تو یوں اس کا اخلاص پتہ نہیں کہاں سے لائے گا یہ کہ جو قراءت کے مقابلے میں حصہ لے گا اس کو تو وہ بس میں فرسٹ آؤں گا تو میری اخبار میں تصویر آئے گی, تو میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی میں چمکوں گا اور واہ واہ ہوگی, گجرا پہنائیں گے تو مجھے وہ شیلڈ دیں گے یا مجھے تحفے دیں گے, انعام ملے گا اور میرا نام پکارا جائے گا. اور یعنی اس طرح کی چیزیں مقابلے جو قراءت کے یا نعت کے یا وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں, کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے, تو اس میں یہ اخلاص تو نہیں مل سکتا. یعنی بظاہر اخلاص کہاں سے لائے گا, اس کا تو جذبہ یہی کہ میں سب کو ہرا دوں, میں آگے آ جاؤں. اور ہیں یہ معاملات دینی, اسی کے لیے تیاری کرنی ہے, اسی کے لیے سارے قواعد کا لحاظ کرنا ہے, بس لوگوں میں واہ واہ ہو. اور یہ جو پوزیشن بھی ملتی ہے تو ایک تو اس میں آواز کی پوزیشن ملتی ہوگی کہ وہ آواز اچھی ہے, دوسرا قواعد کا لحاظ اس نے زیادہ رکھا اس کو اس پر نمبر ملتے ہوں گے, تیسرا عوام کی ریپلائی پر نمبر ملتے ہوں گے. تو جس کی آواز اچھی ہوگی وہ لحاظ قواعد کا کرے یا نہ کرے اس کو ریپلائی ملنی ہے. عوام تھوڑی قراءت جانتے ہیں, وہ تو قاری صاحب دو ہاتھ کانوں پہ رکھ کر یوں مطلب یعنی کہ آواز کھینچیں گے. اور قاری صاحب نہ ہو ڈنڈی والے کاف کے کیاری صاحب ہوں تب بھی ان کو تو داد تو ملنی ہے. ہاں صحیح بولتا ہوں, میں نے دیکھا ہے نا, تو بالکل یعنی کہ ایک خوش آواز تھے. یہ داؤد اسلام کے اوائل کی بات کر رہا ہوں. او ہو یہ جو مطلب مد ہو یا نہ ہو انہوں نے جو کھینچنا ہے نا لوگوں نے, ظاہر سبحان اللہ تو بولنا ہی ہے. جیسے نعت خوانوں وہ بولتے ہیں شعر پلے تو نہیں پڑتا ہے سبحان اللہ. اب پوچھا کہ بھائی سمجھے کیا, تو میرے باپ کو بھی اردو نہیں آتی تھی, ایسی اردو وہ سمجھے, لیکن وہ نعرہ لگا دینا ہے سمجھے. اس طرح بارہ لے کے وہ پڑھتے تھے, اب بالکل ہی غلط بےچارے پڑھتے تھے اور بس آواز تھی ان کی حافظ صاحب تھے. ایک بار وہ میں نے سمجھانے کی ہمت کر ہی لی. اب یہ کہ ہر ایک کو یوں چاہیے, ارے واہ بھائی واہ, اب کوئی یوں کرے تو کہاں سے اچھا لگے, سب کو تعریف اچھی لگتی ہے, نصیحت سے تو دل گھبراتا ہے. نصیحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. خیر میں نے سمجھایا بےچارے بھارت, ایسا لگا مجھے کہ مزہ نہیں آیا ان کو, ظاہر مزہ تو نہیں آئے. اگر مزہ نہ بھی آیا تو چلو وہ تو نفس پر گرا تو گزرتا ہے, لیکن میں نے تو خیر اکیلے میں سمجھایا ہوگا, وہ میرا خیال ہے 30 سال پرانی بات ہوگی, بہت پرانی بات ہے. لیکن بیچاروں کی اصلاح میں نے جو دیکھا, جب تک اصلاح نہیں ہو پائی, اصلاح ہونا بھی مشکل ہوتا ہے, جو بیٹھ جاتا ہے نا ذہن میں. اسی طرح ایک تراوی پڑھانے والے بہت خوش الحان حافظ صاحب تھے, پیسے بھی نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے پلے سے مٹھائی بانٹتے تھے 27ویں شب کو, تو وہ آواز اچھی تھی, تو وہ دعات کا مخرج ہی غلط نکالتے تھے, زواد سیدھا سیدھا زواد پڑھتے تھے. میں بھی میں نے ایک بار یہ بھی کوئی میرا خیال ہے وہی 25-30 سال پرانی ہی بات ہوگی, میں تو ان کو لے کے الگ بیٹھا فتح رضویہ شاید کھولا میں نے, اعلی حضرت نے پورا اس پر رسالہ لکھا ہے, اور ان کو سمجھایا اکیلے میں بیٹھ کے. ناراض ہوئے دوسرے دن آئے ہی نہیں, مصلی لٹک گیا. پھر بہرحال العوام و کلا نام, عوام کو تو یہ چیزیں پتا نہیں سمجھ نہیں آتی نا, اب یہ کیا مطلب مسئلہ کھڑا کر دیا. پھر اس کو بیلا پھسلا کے لے آئے واپس مصلی سونپ دیا. تو یہ مطلب ہے اللہ قبول حق کا جذبہ نصیب کرے, حالانکہ قصدن کوئی غا پڑے نا, انہیں منزل من اللہ کا انکار کرے, جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا انکار کرتے ہوئے یہ دعات کو روئی کا آواز نکالے نا قصدن, یعنی اس کا انکار کرے, تو اعلی حضرت نے اس کی تکفیر کی ہے, اس نے اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار کیا. بہت نازک معاملات ہیں کہ آدمی کو سمجھ نہ پڑے نا تو چپ رہے, اور اگر کوئی سمجھانے والا معتمد قابل اعتماد آدمی ہو, اہل علم ہو, تو پھر اپنی کوتاہی تصور کرے گا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ جو کہہ رہا ہے, یار یہ دکھا رہا ہے کتاب وغیرہ, یہی صحیح ہے, پھر تو بچت آدمی کی ہو جاتی ہے. پھر اس نے میرے سامنے ضد نہیں کی, اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں بےچارے کے پاس, اس حافظ صاحب کے پاس, وہ روٹ کے چلے گئے, مطلب انکار نہیں کیا, جو اس پر کوئی حکم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے انکار کیا, وہ ان کی زبان بچڑا ہوا تھا یہ, تو اس لیے وہ حکم نہیں لگے گا ان پر, لیکن ناراض ہونا پتا نہیں کس بات کی غمازی کرتا ہے. خدا بہتر جانے, اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور درست قرآن پڑھنے کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, یہ ہر حرف کے بدلے سو نے کیا. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 831, اور اس کی ہیڈنگ ہے تلاوت کے ظاہری آداب. تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ باوضو ہو, ادب و سکون کی حالت میں قبلہ رو ہو کر سر جھکائے کھڑا یا بیٹھا ہو, نہ چوکڑی مار کر بیٹھے, نہ ٹیک لگا کر, اور نہ ہی متکبرانہ انداز میں بیٹھے, بلکہ یوں بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. سب سے افضل حالت یہ ہے کہ مسجد میں نماز میں کھڑے ہو کر قراءت کرے, اور یہ سب سے افضل عمل ہے. اگر بغیر وضو بستر پر لیٹے قراءت کی تو اس میں بھی فضیلت ہے مگر کم ہے. اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ترجمہ کنز الایمان, جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل تمام کی تعریف فرمائی, یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں کی تعریف فرمائی, تمام اور جو غور کرتے ہیں, تو تمام کی تعریف فرمائی, مگر کھڑے ہو کر ذکر کرنے والوں کو مقدم کیا, انہیں فوقیت دی, اول کیا, پھر بیٹھ کر اور لیٹ کر ذکر کرنے والوں کو کا تذکرہ کیا. یعنی اگر تلاوت کھڑے ہو کر سکتا ہے تو افضل ہے, یہ بتانا مقصود ہے یہاں, اور پھر بیٹھ کر افضل, اور آخر میں تیسرے درجے میں لیٹ کر افضل. مگر جب بھی لیٹ کر تلاوت کرے, نہ قرآن کی کوئی سورت پڑھے, آیت پڑھے یا ذکر کرے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ پاؤں سمیٹ کر پڑھے, پاؤں پھیلا کر پڑھنا یہ مکروہ ہے. اچھا, اب وہ سو نیکیوں والا جو میں نے عرض کیا, وہ روایت بھی سماعت فرمائیے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں ہیں, اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں, اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں, اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں, اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے. تو سب سے افضل کیا ہوا؟ نماز میں تلاوت کرے قرآن کی تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 100 نیکیاں ایک حرف کی. اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے 50 نیکیاں. یہاں بھی نماز بیٹھی نماز سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ آگے یہ لکھا ہے کہ جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے یعنی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے 50 نیکیاں ہر حرف میں، وہ یہ نفل کے لیے. اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے محروم وہ بھی نہیں ہے ہر حرف پر، اس کو بھی 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اللہ کی رحمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی عورت یا مرد نماز پڑھ رہے ہوں اور دوران نماز ان کی گود میں ان کا بچہ جو کہ بیٹھ جائے پیمپر پہنا ہوا ہو اور اس میں پیشاب یا پخانہ ہو تو کیا ان کی نماز پر کوئی حکم لگے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی مقدار کا جی جی وہ اس کے اصل نجاست کی مقدار کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اور سوال چلا دیجیے آپ فرمائیں گے. باپا یہ ران میں فرما دیں گے کہ جو افطاری میں طرح طرح کے مطلب لوازمات کھائے، مطلب سموسے پکوڑے اور شربت اور فروٹ چاٹ اور پھل طرح طرح کی چیزیں، اور بعد میں کسی کے آگے مطلب اپنے آپ کو جتانے کے لیے کہ میں تو بہت سادہ افطاری کرتا ہوں، کیا یہ جھوٹ میں آئے گا؟ اگر افطاری وہ سادہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے جو آئٹمیں بتائی، عرفن اس کو سادہ تو نہیں بولتے، تو اب اگر اس نے یہ غیر سادہ کو سادہ کہا تو ظاہر ہے جھوٹ بولا اس نے، کچھ بھی نہ بولتا تو اس میں عافیت دی، بتانے کی ضرورت کیا کہ میں سادہ افطاری کرتا ہوں، یہ میری واہ واہ اس لیے تو یہ پھر ظاہر مصیبت در مصیبت ہے، آفت در آفت ہے. جھوٹ تو بولنا ہی نہیں، جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت جلد اول صفحہ 476 پر یہ جو سوال کیا گیا تھا ابھی اس کے جواب میں یہ جزیہ پڑھ کے سناتا ہوں. اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں اپنی سکت نہ رک سکے، اپنی سکت سے اچھا خود اس کی گود میں اپنی سکت سے اپنی طاقت سے نہ رک سکے بلکہ اس کے روکنے سے تھما ہوا ہو، یعنی نماز پڑھنے والے کے روکنے سے وہ بچہ تھما ہوا ہو، اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانے نماز ناپاک ہے تو نماز نہ ہوگی، کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہے. اور اگر وہ اپنی سکت سے اپنی طاقت سے رکا ہوا ہے، اس کے روکنے کا نماز پڑھنے والے کے روکنے کا محتاج نہیں، تو نماز ہو جائے گی، کہ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں، پھر بھی بے ضرورت کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ اس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی نہ ہو، جبکہ اٹھایا ہو، کہ جیسے کہ وہ طواف میں، تو طواف میں دیکھا بعض عورتیں وہ بچوں کو پیچھے وہ چادر باندھ کے اس میں ڈال دیتی ہیں اور طواف کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر بچہ جو ہے وہ خود بخود نماز پڑھنے والے کی گود میں یا پیٹھ پر یا کسی طرح بھی وہ لپٹ گیا، تو اگر اس کے اندر نجاست ہے بھی، اب چونکہ وہ خود لپٹا ہے نماز پڑھنے والے نے اس کو تھاما نہیں ہے، تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر اس نے اس بچے کو تھاما ہوا ہے، ورنہ تو یہ چھوٹ کر گر جاتا جیسے اور نماز پڑھنے والے سے الگ ہو جاتا اس کا بدن، لیکن اس نے یوں تھام لیا کسی طرح، تو اب مسئلہ پیدا ہوگا کہ اگر اس کے اندر نماز میں جتنی نجاست کی ممانعت ہے اتنی نجاست ہے، تو اس کی نماز حسب ممانعت، اگر بقدر کراہت ہے تو کراہت، اور اگر ایسا کہ وہ نماز ہوتی نہیں ہے اس طرح اتنی نجاست ہے، تو اس کی پھر نماز نہیں ہوگی. اور ویسے اگر بچہ پاک ہے صاف ہے اور اس نے اگر بچے کو نماز میں اس طرح تھاما ہوا ہے، تو یہ بلا ضرورت ہے، تو اس میں پھر کراہت آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نیپکن بذات خود ناپاک نہیں ہوتا، نیپکن بذات خود ناپاک نہیں ہوتا، نیپکن میں بچہ نجاست کرے گا تب وہ نجاست کے احکام شروع ہوں گے. اگر وہ صاف ستھرا ابھی بند ہے اور اس نے نجاست نہیں کی تو یہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، میرے پاس بائک ہے، میرے ہاسٹل کے دوست مجھ سے بائک مانگتے ہیں اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے اور اس کو بنوانے کے لیے مجھے بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو جو کہ مجھے قابل برداشت نہیں ہوتا اکثر. تو کیا میں اگر ان کو جھوٹ بول دوں کہ میں ابھی بزی ہوں یا کہیں جا رہا ہوں، تو اس بارے میں اشارہ سنوانا. لوگ تنگ کرتے ہیں تو بابا یہ بائک مانگنا جو ہے نا، یہ اچھا بائک مانگتے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے. یعنی یہ اگر میں کہوں کہ شاید اکثریت، بھاری اکثریت اپنی موٹر سائیکل یا کار دل سے نہیں دیتی، یعنی یوں سمجھا کہ سگا بھائی بھی اگر لے کے جائے نا تو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مروت میں یہ بھی پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے، بعضوں کا جو لے کے جاتے ہیں نا یہ پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے. اچھا اس میں ایک اور وہ بھی اضافہ اگر ہو جائے کہ اس میں بعض اوقات یہ پریکٹیکل جو میں نے دیکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں لے جانا لے کے اسے پیٹرول بھروا لینا، تو 50 روپے کا پیٹرول بھروائیں گے، 150 روپے کا استعمال کریں گے، اور اس کو اگر بولیں گے کہ میں نے 100-150 روپے کا پیٹرول ڈلوایا تھا، اب پیٹرول کس چیک کرتا ہے کہ کتنے کا ڈالا کتنے کا نہیں ڈالا، تو اس پر بھی ہو جائے کہ کسی سے بائک مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، بائک کار وغیرہ اس پر بھی مدنی پھول دے دیجیے. یار سوال تو یہ بھی ہے، بلکہ کسی کو مطلب یہ نہیں کہ مفت میں کام کروانا کہ میرا یہ کام کر دو، یہ بھی سوال ہے، ایسا کام کہ جو مطلب یہ نہیں کہ اس پر گرا گزر رہا ہے، ہاں یہ یار گر گیا ذرا اٹھا دو، تو اگرچہ یہ سوال تو ہے لیکن یہ وہ سوال نہیں ہے جس میں ذلت ہو. تو بائک مانگنا تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہی ہے نا، کہ اس کو اچھا لگے گا ہی نہیں، یعنی یہ تو ایسا کلوز ہو آپس میں کہ ایک دوسرے کی بائک استعمال کرتے ہو تو یہاں ہی گنجائش نکلے گی، ورنہ صحیح بات ہے کہ اس کی گنجائش اس کا راستہ بہت تنگ ہے، بائک مانگنے کا، کار مانگنے کا بہت ہی تنگ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیتا کہ تو خراب کر کے آئے گا، تو چلانی نہیں آتی. اس کا تو مجھے اپنے کو بھی مطلب یہ کہ تجربہ ہے کہ میرے پاس بہت پہلے سائیکل ہوا کرتی تھی جس پر میں اپنا جھاڑو سپلائی کرتا تھا اس طرح، تو کوئی کوئی لے جاتے جسے پھر ایسا بھی ہوا کہ توڑ پھوڑ کے لا کے رکھ دیے، پینچر کر دیے، پھر میں نے ایسے بے مروت کے جس کو آج کل سوری بولتے نا یہ بھی نہ ہوئے، تو خون تو جلے نا یار، اور وہی کہ مروت میں منع نہ کر سکے اپنے، یا فری شپ اتنی باز ہو کے مطلب یعنی کہ اٹھا کے خود ہی لے جائے اور توڑ کے لے رکھ دے. یہ تو واقعی بھلے جتنی بھی فری شپ ہو، بے تکلفی ہو، کسی کی اس طرح چیزوں کو نقصان پہنچانا جائز تھوڑے ہی ہو جائے گا، تو اس کسی کی چیز مانگنی نہیں چاہیے. اب یہ کہ کوئی مانگے بائک تو اب جھوٹ بولنا کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، تو یہ تو اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. یہاں یہ کہ کوئی حکمت عملی سے اس کو بول دے مطلب کہ یار میرا دل مانتا نہیں کہ میں دوں، اب ناراض نہیں ہونا، معافی چاہتا ہوں، اس طرح خوبصورت الفاظ میں کہہ دے مطلب جھوٹ نہ بولے. چند ایک ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے، یہ بائک کسی کو نہیں دیتا، بائک نہیں دیتے، یعنی کہ یوں سمجھے انہوں نے یا تو مزاجن یا دل پہ پتھر رکھ کر انہوں نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے یار بائک نہیں مانگو، اس کے لیے میرے کو بائک نہیں دینی ہوتی، مجھے موٹر سائیکل دینے مجھے سمجھ نہیں آتی، اب اس کے علاوہ اور کو کام کہیں میں بائک نہیں دیتا کسی کو بھی. اور ویسے میکینیکلی اگر میں بات کروں تو یہ مشینری جو چیز ہے نا، چاہے موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اس طرح کی، یہ ون ہینڈ ڈرائیو ہو نا تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، یہ زیادہ لوگ چلائیں نا تو اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی سمجھ سے چلاتا ہے. دوسری بات، اس میں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کا دوست، بہت اچھا دوست، بائک لے کر چلا گیا، گر گیا، ہینڈل بھی ٹوٹ گیا، ٹائر بھی مڑ گیا، ابھی اگر یہ لے کر آئے گا نا تو آپ کو ایک تو بائک کو دیکھ کر تو خود جلے گا، لیکن بات لینا خاص تھا آپ کو، یار بائک کو چھوڑو، یہ بتا یار آپ کو لگ تو نہیں لگا، آپ تو ٹھیک ہو، اب یہ اس کو غصہ آ رہا ہے لیکن اس کو پوچھنا پڑے گا، نہیں یار بائک، ارے بائک کو چھوڑو، ارے بائک کو چھوڑو، حالانکہ یہ بائک کو نہیں چھوڑ سک رہا، دل بائک میں پھنسا ہوا ہے، آنکھیں دوست پہ گڑی ہوئی ہیں، یعنی بائک کا میرے کو نہیں یار، بائک کا نہیں یار، اس کا مسئلہ نہیں، حالانکہ یہ بھی غالباً مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید یہاں پر یہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے، یا اس کو جو بھی آپ نام دے رہے ہیں نفاق تو، ہاں کیونکہ یہاں مطلب کہ اس سے بائک سے ہمدردی زیادہ ہوگی، یا اس کو اس کے حالانکہ اس کے سامنے چل کر آ رہا ہے وہ بائک نہیں چل سکتی خود سے، ایسی ہو گئی ہے. ہائے مطلب اس میں اگر یہ مدنی پھول بپا اگر ہو جائے نا کہ یار آپ رکشے کا کرایہ برداشت کر لو لیکن کسی کی موٹر سائیکل مت مانگو، آپ پیدل چلو، بس، ویگن، کسی کا کرایہ برداشت کر لو مگر کوشش یہ کہ حتی الامکان کسی کی موٹر سائیکل مانگیے مت یار. نہیں اس کو ناگوار ہے جب لے جانا تو یہ تو جائز بھی نہیں ہے نا موٹر سائیکل لے جانا کسی کی. بابا پیٹرول نکال لیتے ہیں، بابا یہ جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں نا آپس میں تو اس ایک دوسرے کی موٹر بغیر پوچھے پیٹرول تک نکال لیتے ہیں، پوچھو تو منع کر دیتے ہم نے نہیں نکالا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے موٹر سائیکل کا پیٹرول اگر چھپا کر نکالا اس طرح چوری موٹر سائیکل کا پیٹرول نکالنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کل ایک پائپ کھینچو بوتل میں ڈالو پائپ دوبارہ وہیں لگا دو پیٹرول نکل گیا. پیٹرول تو چوریاں بھی ہوتی ہوں گی. جی ہاں یہ اس کو چوری بولیں گے؟ نہیں ویسے بھی عام چور بھی چوریاں کرتے ہوں گے، شاید دہشت گرد بھی اس طرح پیٹرول چوری کر کے اپنا کام کرتے ہوں گے. تو یہ ایک جو ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا تو یوں سمجھے کہ اس میں ایک بڑی تعداد مبتلا ہے. ہاں کس کس بات کا رونا رویا جائے یار، مسلمانوں کو جینا نہیں آتا آج کل کے مسلمانوں کو اکثر. جب یہ منع کر دے گا نا بابا موٹر سائیکل نہیں دے سکتا، یا تو چلنا چل، اب اس کو بولیں گے ٹھیک ہے نہیں دے تو یار آپ چلو میرے ساتھ یار، بہت ضروری کام ہے یار. اب یہ موٹر سائیکل بھی لے گا اس کو بھی لے جائے گا. اب یہ خود کو بچاتا تو موٹر سائیکل دینی ہے, اگر موٹر سائیکل کو بچانا تو خود کو جانا پڑے گا. کیا حال ہے آپ نے؟ اچھا یار, نہ سائیکل ہے نہ موٹر سائیکل ہے. آپ اچھے ہی اچھے ہو. آپ کے پاس تو موٹر سائیکل بھی, آپ کے پاس تو موبائل بھی نہیں, آپ تو بہت اچھے ہو. ہاں موبائل بھی تو مانگتے ہوں گے ایک دوسرے سے. یہی آ رہا تھا, میرا چارج ختم ہو گیا تو مجھے ضروری بات کرنی ہے. موبائل دو, لگا ہوا ہے گھنٹے تک, اس کا بھی بیڑا پار اس کے بل کا. بابا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ابھی تو خیر اتنا سستا ہو گیا کہ نہیں ہوتا, لیکن ابھی بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جیسے میرے موبائل فون میں بیلنس نہیں ہے نا, تو میں یار اتنا موبائل دینا یار کیوں یار, وہ بیلنس نہیں, کسی کو فون کرنا ہے تو یار بیلنس ڈلوائے گا نہیں, یہ کسی کا موبائل مانگے گا. بابا یہ نہیں پسند ہے لوگوں کو, یہ حقیقت ہے. آپ جو فرماتے ہیں نا بابا کہ کوئی بھی دیتا ہے نا, آہ کر کے دیتا ہے, واہ کر کے نہیں دیتا. یا جس سے موٹر سائیکل مانگی, جس سے کار مانگی, آپ نے جس سے موبائل مانگا, بھلے کتنا ہی قریب ترین دوست ہو اور کیسی آپ سے محبت بھی کا اظہار کرتا ہو, لیکن واقعی یہ واہ اور آہ کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بابا اسی طرح اگر رقم کسی کے پاس ہو, پتہ ہے کہ اس کے پاس موٹی رقم موجود ہے, اب وہ بطور قرض ہی مانگنے پہنچ جاتے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ واپس کرتا نہیں ہے, اب اس کو منع کیسے کریں؟ جھوٹ بولیں تو پھنستا ہے, دیں تو پھنستا ہے. انکار کر دے, منع کر دے کہ میں نہیں دوں گا. یہ ہے ویسے, یوں ہی جواب یہی دی, اس میں جھوٹ ہی بولتے ہیں اکثر کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. حالانکہ گنجائش ہوتی ہے, یہ جھوٹ ہے. اعتماد اس پر نہیں ہوتا, یا ویسے آدمی نہیں دینا چاہتا, بھلے وہ قابل اعتماد آدمی ہے, قرضہ کون دیتا ہے, نہیں دینا چاہتا. تو منع کرنا جو ہے نا یہ اتنا آسان ہے. کل پرسوں آپ ہی نے ارشاد فرمایا تھا, چلے میں آپ کی جھٹکا لگتا ہے. بابا میں آپ کی اپنی بات کرتا ہوں, آپ نے کل پرسوں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے کوئی چپل پہن کر استنجا خانے میں جائے نا تو میرے کو نہیں پسند, لیکن اب اگر کوئی مطلب جیسے کہ بولے تو اس کو منع کرنا مشکل ہو جائے, یعنی یار میرے چپل پہن کے استنجا خانے میں مت جانا, تھوڑا مشکل پڑتا ہے بابا. منع کرنا ہے نا یہ تھوڑا بھاری, سامنے والا اتنا مان موبے والا باتوں کا آدمی ہوتا ہے جی, اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. کتاب کوئی ہماری لے جاتا ہے تو یوں باتوں کا بھاری پڑتا ہے. کتاب تو واقعی بھاری پڑتی ہے, ڈھونڈتے رہو پھر بابا, یہ بھول جاتا آدمی دیکھ کر کے, یار فلاں لے گیا, یہ بھی بعض وقت یاد نہیں رہتا, اور پھر اپنے نہیں لینی پڑے, پھر وہ پورا سیٹ کرا یاد آ جائے تو دے جائے. ابا پورا سیٹ خراب ہو جاتا ہے, دائیں کے بھی پنہ ہونا بس. تو ابا میرے اپنے سیٹ خراب ہوئے ہیں. جی جی, میرے بھی مطلب ہاں جلدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ لے کے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے, وہ پورا سیٹ گیا. تو یہ مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, اس پر کوئی خوف خدا والی یا شرم و حیا آ جائے, ہمیں احساس آ جائے, کوئی ایسے مدری پھول دے دیں, کوئی ذہن بن جائے کہ نہیں مانگنا. اللہ توفیق دے, ہمیں بھی توفیق دے. ماشاء اللہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ بہت عمدہ مدنی پھول ہے, الحمدللہ. اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما, سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بعض صحابہ سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگو گے, تو پھر ان صحابہ کا حال یہ تھا, ان میں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, غالباً حکیم بن حزام, سیدنا ثوبان بھی شاید تھے. چلیے تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور یہی تھے کوڑے, یہ ان کا واقعہ ہے. تو یہ ان سے جیسے بیعت لی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے, تو اب یہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے, کسی بات پہ سوال نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ اگر اپنے گھوڑے کا چابک بھی زمین پر تشریف لیا تھا تو خود گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھاتے, کسی سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی صاحب ذرا چابک اٹھا کر دے دو. حالانکہ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی پر کوئی بھار پڑ جائے, نہ ذلت سمجھے, اس کوئی ذلت بھی نہیں ہے, یہ کہنے میں حرج بھی نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دو, لیکن وہ اس سے بھی بچتے تھے کہ ہے یہ ہے سوال, اگرچہ ذلت والا نہیں ہے. ان کا حال یہ تھا, اور بھی دیگر بزرگوں کے واقعات کے کسی سے مانگتے نہیں تھے, فاقوں پر فاقے ہو جائیں, کسی پر اظہار نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. ہماری حالت صلو علی الحبیب. یہ مانگنے کی عادت پر سارے غور کر لیجئے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں. دیکھیے کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے, پڑوسی سے ماچس مانگنی پڑتی ہے, پڑوسی سے کبھی نمک مانگنا پڑتا ہے, کبھی چینی مانگنی پڑتی ہے, کبھی چائے کی پتی بھی مانگنی پڑتی ہے. یہ کبھی کبھار, کبھی آٹا اچانک پتا چلتا ہے کہ نہیں ہے تو بعض اوقات مانگ لینا پڑتا ہے. عموماً اس طرح کی چیزیں دینے میں بعض لوگوں کو اتنا تکلیف بعض کو نہیں ہوتی. بعض اوقات دودھ کا ایک گلاس مانگنا ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے, دودھ یا چائے بنانی ہے, دودھ نہیں مل رہا ہے, کوئی لینے گیا ہے, دیر ہو رہی ہے, اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں نا, تو وہ اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کی عادت بنا لینا کہ آئے دن وہ ماچس مانگ رہا ہے, آئے دن وہ, جیسے عموماً اسلام بہنوں کی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر عادت ہو, تو وہ بچے کو بھیج دیتے بیٹا ذرا جا کر وہ چائے کی پتی لے آنا, بیٹا ذرا جا کے وہ لینا. تو اب جب بھی گھنٹی بجتی ہے نا تو وہ پڑوسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ کچھ ان کے گھر میں نہیں ہے, وہ یہ مانگنے کے لیے آ گئے. تو اس سے بھی امیج خراب ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کبھی کبھار ہوتا ہے, چائے کی پتی کم ہو جائے, دودھ کم پڑ جائے, چینی کم پڑ جائے, آٹا کم پڑ جائے, یہ ہے. دینے والے کے لیے بھی میرا مدنی میرا میں تو یہی عرض کروں گا کہ دینے والا دل بڑا رکھے, اور یوں مطلب چھوٹی موٹی چیزیں اگر دیتا ہے تو اس میں ثواب کی نیت رکھے. لیکن البتہ مانگنے والے کا امیج ڈیمیج ہوتا ہے, اتنا سمجھ میں آتا ہے. جب بھی آپ کوئی چیز مانگے گے نا, امیج ڈیمیج ہوگا. تو اس طرح مطلب کہ ہر چیز کے متعلق غور کیے رہے, اور مانگنے کی عادت کم ہماری نہ ہی ہو تو بہتر ہے, اور اگر ہے تو پھر اس کو دیکھ بھال کرنا پڑے گا. جن چیزوں کے مانگنے کی ممانعت ہے شریعت میں, ان کے متعلق فیضان زکوٰۃ جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, اس کے صفحہ 140 سے کچھ روایتیں ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. سوال کرتا رہے گا, تو سوال تو یہ بھی کرتے ہیں, وہ اس کے غلط فہمی نہ ہو جائے, یعنی مانگتا رہے گا. یعنی پیسے جو بیکاری جیسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مانگتے رہتے ہیں, ہٹے کٹے ہوتے ہیں, بعض اوقات حاجت مند نہیں ہوتے لیکن مانگتے ہی. آج کل تو خاص سیزن ہے رمضان شریف میں, تو ایسوں کو دیوا بھی نہیں, ایسوں کو دینے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کہ جو مطلب ہے کہ کما سکتا اور پتا کہ پیشاب ور ہے, دینے کہ اس نے اپنا اس کو ذریعہ معاش بنا, پروفیشنل بیکاری ہے, اس کو دینا جائز نہیں ہے کہ یہ اس کے گناہ پر اس کی مدد کرنا ہے. تو یہاں یہ سوال سے مراد یہ ہے مانگنا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے, جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال لے کر نہ جاتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے, تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس پر نہ فاقہ گزرا نہ اتنے بال بچے ہیں, جن کی طاقت نہیں رکھتا اور سوال کا دروازہ کھولے, اللہ عز و جل اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا, ایسی جگہ سے جو اس کے خیال میں بھی نہیں. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے نا. یعنی مانگنے والا یوں کرتا ہے دینے والا یوں کرتا ہے، تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے یوں کرنے والا. اللہ تعالی ہمیں غیر ضروری سوال سے بچا، یہاں تک کہ یہ ہر ایک کو بچ رہا ہے، پیر کو بھی اپنے مریدین سے سوال نہیں کرنا. اس میں بھی اتنی نزاکت ہے کہ جو پیر بھی اپنے مریدوں سے سوال کرے گا نا، وہ اس کو بھی ذلت کا سامنا ہوگا، مرید اس سے بدل ہوں گے، دور بھاگیں گے. بلکہ وہ فیضان دعا میں ابھی اس وقت موجود نہیں ہے میرے پاس، وہ آخری صفحات پہ، وہ پیر جو مرید سے مانگے، وہ غصب کی ایک صورت لکھی ہے اس میں، پڑھا ہو اگر آپ نے بھائی، یہ بھی غصب کی صورت، وہ بہت اہم، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مشائخ بھی مجھے سن رہے ہوں، اللہ کرے. پپا یہ ابھی جو روایتیں آپ نے بیان کی سوال کی ممانعت پر، اس میں ایک اشکال جو آ رہا تھا، ایک ہے کسی سے مانگنا نا جس طرح بھکاری مانگتے ہیں، اور ایک ہے آریتن کوئی چیز لینا کہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا، قرض لینا. تو یہ جو سوال کی ممانعت پر ابھی جو حدیثیں پڑی گئیں، یہ اس میں آئیں گی کیا؟ اب اسکوٹر وغیرہ مانگتے آریتن ہی مانگتے، ٹیمپرری ایک آریتن مانگنا، اور لیکن اس کو استعمال کرتے ہیں جس طرح، پھر اس کا پیٹرول کا ضائع ہوتا ہے، پھر اس کی گھسائی ہوتی ہے اس چیز کی، جس انداز پہ اسکوٹر کا استعمال ہے. تو اب ہے تو یہ سوال، لیکن اس میں مطلب جو نقصانات ہیں، اب یہ خدا جانے اس حدیث کے تحت آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو کیا فرماتے ہیں؟ سوال تو ہے باپا، یہ جی سوال تو ہے، یہ سوال تو ہے جی، لیکن یہ لیا آریتن ہے، لیکن اس چیز کو اس نے ایسا خرچ کیا کہ اس چیز کو نقصان پہنچائے. یہ جیسے پیٹرول خرچ کر لیا اس نے، تو یہ نقصان ہی پہنچا نا. اور پریکٹس بھی یہی ہے کہ یہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے نا، اس پر بھی اگر میں کہوں کہ اکثریتی طور پر اس پر گرا ہی گزرتا ہے. یہ گرا گزرنا یہ ایک دوسری اس میں چلا جائے گا، سوال کرنے کی ممانعت کی جو احادیث ہیں. اب جب ایک جو یہ احادیث ابھی بیان کی گئی اس کے تحت یہ آئے گا یا نہیں، وہ جو سوال اس پر بات ہو رہی تھی، سوال کی جو اقسام اس سے پہلے بھی آپ نے بیان کی ہیں کہ کون سا سوال شرن ناجائز ہے، کہ کس میں مطلب کہ مانگنے والے کے متعلق جو اس کی عزت داؤ پہ لگتی ہے، یا جو بھی ایک چند ایک مدنی پھول آپ نے اس سے پہلے بیان کیے تھے. اب اگر ایک شخص مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے، یعنی مجھ سے اگر ایک شخص کوئی چیز مانگتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے اسے، یار اس نے مجھ سے کچھ لیا یار، اللہ کا شکر ہے، مطلب دل خوش ہوتا ہے، ایک مسرت ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ یار یہ کبھی کچھ ہم سے مانگے. لیکن کبھی کوئی ایسا شخص سوال کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے کہ اس سے دل وہ گرا گزرتا ہے. اب کسی شخص کا مجھ سے ایسی چیز مانگنا کہ مجھ پر گرا گزرے گا، تو میری نظر میں اس کا مورل نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا؟ اس ان مائنوں کر میں گراں کی بات کر رہا تھا، اور میں اس تقسیم پر غور کر رہا تھا جی، تقسیم کا آپ نے مدنی مذاکرے میں ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ کون سا سوال ناجائز ہے، کیا ہر سوال ناجائز ہے؟ دراصل ہے بہت نازک معاملہ، اور نفس اس میں بہت زیادہ وہ رہنمائی کرتا ہے، اور نفس یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو برا نہیں لگے گا، اور اس طرح وہ یہ کر گزرتا ہے اور اس کو برا لگا ہوتا ہے، کیونکہ وہی آ اور واہ والی کہ بندہ واہ کر کے دے، اس کی امید کم ہے، دینا ہے کوئی چیز اپنے سے تو آ نکلتی ہے. میں عبرت کے لیے عرض کروں، ایسے دو شخص جن کے تعلقات میں نے دیکھے ہیں اور بہت پیارے خوبصورت اور محبت اور جو بھی ایک انداز ہوتا ہے، مگر وہ زید تھا نا، وہ بکر کا موبائل استعمال کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا تھا، تعلقات دونوں کے ایسے تھے. ایک دفعہ بکر نے عمر سے کہا، اے یار میں تو نہیں کہہ سکتا یار، آپ زید کو نہیں سمجھا سکتے کہ یار یہ بات بات پر میرا موبائل استعمال کر لیتا ہے یار، میں اس کو منع نہیں کر سکتا. تو عمر نے پھر زید کا ذہن بنایا کہ یار آپ مطلب اس نے بکر کا نام نہیں لیا, اس نے مطلقاً اس کا ذہن بنا دیا کہ ایسا نہیں کہ بکر کو چھوڑ کر پھر وہ کسی اور کی باری آ جائے, کہ جو بھی ہے نا اپنے اس میں رہنے میں عافیت ہے. اسی طرح ایک شخص کسی کے یہاں جاتا تھا دفتر پر بابا, تو وہ بھی وہاں بھی بڑی محبت پیار اور یہ سارے ترکیبیں تھیں, دوست اچھے تعلقات تھے, مگر اس کا آفس پر جانا اس پر گراں گزرتا تھا. تو اس نے بھی عمر کو کہا کہ یار یہ آفس پر بار بار آتے ہیں تو یار آپ ان کو سمجھاؤ, یار بعض وقت آفس پر ایسی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں جو کسی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی ہیں, تو مین کو نہیں منع کر سکتا. بابا بعض وقت اتنی کلوز معاملہ ہوتا ہے لیکن اندر میں کچھ ایسی ہو رہی ہوتی گڑبڑ جس کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے کہا نا بہت حساس معاملہ ہے یہ, اور بڑا اس میں نفس دھوکہ دیتا ہے. اس کے لیے میں نے یہ دو واقعات بیان کیے ہیں جس نے مجھے بہت سکھایا ہے. اللہ مجھے سیکھنے والا اور سمجھنے والا بنائے, لیکن سمجھ میں آئی تھی یہ باتیں میری تو ماشاءاللہ. لیکن نفس رہنمائی کر دے گا سننے والوں کی, بہت سو کی کہ یار میرا دوست ایسا نہیں ہے. ہاں یہی میں مطلب ہمارے بہت کلوز ہے یار, گھر جیسے تعلقات ہیں, گھر سے بھی اچھے تعلقات ہیں, سگے بھائی سے زیادہ میرا قریبی دوست ہے, اس کا کیا. اب اگر پوچھے میں تو اس سے لے لیتا ہوں, تب بھی منع نہیں کرتا. پوچھو تو ناراض ہوتا ہے, پوچھنے کیا ضرورت ہے. بہرحال یہ کہ عافیت اسی میں ہے کہ بھلے بے تکلفی ہو, وہ نہ اگر لینے سے کہ ہم نے لیا کسی کا ایسا دوست ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. جیسا آپ نے یہ تو انتہائی مثال دی نا آپ نے, تو اب بھی اگر نہیں لے گا تو بزر تو نہیں ہوگا نا یار, سہر ہے تو آدمی اسی پر رہے نا کہ یار خطرہ نہ مول لے, کیونکہ اپنے کو فیصلہ کرنا آتا نہیں ہے نا, فیصلہ کرنا نہیں آتا کہ بتائیے بدزن ہوگا خوش زن ہوگا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. تو اس میں ناراض کوئی ہی آدمی مطلب ہے نا کہ ضرر کوئی ترجیح دے کہ ضرر کا اندیشہ ہے اور نفے کا بھی امکان ہے, تو ضرر پر ہاتھ رکھے گا اور ضرر کا اندیشہ یہ رسک نہ لیا جائے کہ نفع نہیں بھی ملے گا تو چل جائے گی گاڑی. یہ سوچ کہاں سے لائیں, یہ سوچ کہاں سے لائیں. آپ ایک بڑی پیارا واقعہ سنا دو پیر صاحب والا لنگر والا. یہ ایک حکایت اس پر مجھے اپنی عرض کروں کہ ایک بار مجھے کچھ کھانے کی خواہش ہوئی کہ کچھ یار کھاؤں کھاؤں کھاؤں, تو کسی دوست کی کسی سائے بھائی کی چیز کوئی نظر پڑی میری اس چیز پر جو مجھے رغبت تھی اس کے کھانے پر, اور دوسرا جو استانی بھائی تھا وہ بھی مطلب تو اس نے کہا کہ آپ اس میں کھا لیں. میں نے کہا وہ موجود تو نہیں ہے, اور بولا نہیں نہیں آپ کھائیں گے تو وہ خوش ہوگا. میں نے کہا یار کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر میں نے کہا وہی کہ محتاط یہی ہے کہ آدمی برداشت کر لے, میں نے وہ چیز نہیں کھائی تو کیا وہ رسک نہیں لیا میں نے. الحمدللہ میں زندہ ہوں سلامت ہوں, مرا نہیں میں, نہ ایسی کوئی بھوک کی شدت تھی, میں نفس کی خواہش تھی کہ کھاؤں. تو اس میں یہ میں آپ کو سمجھا نہیں لکھا تھا اس کی کہ تب وہ گجراتی کہاوت ہے چیتنا نر سدا سکھی, محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. حالانکہ میرے لیے یہ حسن دن بہت جلدی بن جاتا ہے, خوش فہمی جلدی ہو جاتی ہے کہ میں کی جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو مطلب یہ مجھے منع تھوڑی کرے خوش ہوگا, کوئی ضروری نہیں ہے خوش ہو. پیسہ وہ آلہ پیر مالا پیر سب سے پیارا روپیہ پیر, روپیہ مطلب سب کو پیارا ہوتا ہے, اس کو پیر بھی نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے, مرید کے روپیہ کو نہ ہاتھ لگائے. پاپا اس میں اگر یہ کہ کبھی جیسے ضرورت پڑ گئی کوئی ایمرجنسی ایسی ہے کہ بائک وغیرہ کی حاجت ہے, ہاں جو سمجھی ہو یا برابر ہے مطلب پسند نہ کرنا ہو گراں گزرنے کے باوجود غربت میں نہ چیز ہے. اچھا پچی پا انشاءاللہ ان سے مشاورت کریں انشاءاللہ. اب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بائک کی حاجت پڑی گئی مثلا کہ ایمرجنسی ایسی ہے کہ وہ ضروری ہے کچھ ہاسپٹل جانا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا, تو اب اگر یہ صراحتن اس سے کہنے کے بجائے کہ یار میں رکشہ لوں گا یا بس میں جاؤں گا تو کافی دیر ہو جائے گی, تو اشارتن یا کچھ اس طرح کا کوئی کلام ہو کہ وہ اگر خود آفر کر دے یار آپ میری بائک لے جاؤ, تو اب یہ ہے تو اشارتن لیکن وہ صراحتن سے کچھ نقصان کم ہوگا اس کا؟ پھر بھی نہ لینے میں عافیت ہے, اس لیے کہ اگر یہ پنکچر ہو گیا توڑ پھوڑ کر آیا تو اب اس کو برا لگے گا اور ٹینشن میں ویسے گاڑی کا ٹینشن تو رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, گاڑی کب دے جائے گا, دیر ہو گئی, اتفاق ہے, ٹریفک جام ہے, کام میں دیر ہو گئی. تو کسی کی گاڑی نہ لینے میں عافیت ہے, خود آفر کرے کہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, گاڑی لے جانا اس کی جو ہے نا یہ نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آتی. بابا ایک اور مدنی پھول بھی عطا کر دیں گے, آپ نے فرمایا کہ پیشاور بھکاریوں کو دینے کے حوالے سے, تو بعض شاید اس خوف سے بھی دے دیتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو کوئی ہم پہ وبال نہ آ جائے, ان کی بد دعا نہ لگ جائے, اس خوف سے بھی ان کو دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. کس کو؟ پیشاور بھکاریوں کو. ہاں بھکاریوں کو, پیشاور بھکاریوں کو دے دیتے ہیں, ڈر کے مارے بھی دے دیتے ہیں. ہاں یہ اگر واقعی اس کے شر سے بچنا مقصود ہے اور اس سے شر کا اندیشہ ہے تب رشوت ہوگی اس کے حق میں, اب دینے کی اجازت ہو جائے گی, جبکہ ہو اب بدعا تو کیا لگے گی اس کی, مطلب بدعا کیونکہ یہ مظلوم نہیں ہے نا جس کی بدعا لگے, بدعا لگنے کا تو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی سفلی وغیرہ کر دے, اسے بھی ہوتے ہوں گے نا, تو اس وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا بک بک کرے گا, برا بھلا کہے گا, بدنام کرے گا, تو اس شر سے بچنے کے لیے اگر اس کو کچھ دے دیا تو یہ اس کا دینا جائز ہوا, لینے والے کے حق میں یہ رشوت ہے, حرام قطعی ہے, واپس لوٹانا فرض ہے اس کو, یا اس کے یہ نہ رہا تو وارثوں کو کوئی یہ بھی نہ ملے تو پھر فقیر جو شرعاً فقیر ہو اس کو دے دے, توبہ بھی کرے. پپا وہ جو اپنے فضائل دعا کا وہ مل گیا لیکن مشاورت انشاءاللہ اس کے فضائل دعا والا جو میں سمجھاؤں اس سے آپ بھی دیکھ لیجیے فضائل دعا والا. بابا ہاں پیر مل پہلے آپ نے سنایا یہ جی جی اور لفظ غصب لکھا بھی ہے, اس کی صورت لکھی ہے کب غصب ہوگا, غصب کے حکم میں آئے گا. اب جتنے مدنی پھول بیان ہوئے ہیں اسلامی بھائیوں کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنی اپنی ذات پر حسبی حال لیتے رہیں اور غور کرتے رہیں کہ ہم نے کہاں پر بچنے کی کوشش کرنی ہے, خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی امتحان و آزمائش سے ہمیں بچانا ہے. اللہ کرے ذہن بن جانا, سوال کرنا ہی نہیں ہے, اللہ کرے ذہن بن جائے, ضرورت پڑ تو جاتے. بابا اچھا یہ رضوان بھائی نے جو آپ سے عرض کی نا کہ اس میں بابا قرض لینے کی تو ممانعت نہیں ہے نا؟ قرض لینے کی ممانعت نہیں ہے لیکن قرض بھی لوگ دیتے ہوئے کتراتے ہیں اور بلا سخت ضرورت کے آدمی قرض بھی نہ ہی لے پھر ادا نہیں کر سکتا, تو اس کی وجہ سے جو خرابیاں جو غیبتیں اور گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں جو نفرتیں پھیلتی ہیں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس سے بھی شاید بہت سارے واقف ہوں گے. بابا چھوٹی موٹی جیسے چیزیں ہوتی ہیں, سبزی والے سے کوئی چیز آلو سبزی قرضے کے طور پر لے لی کے بعد میں پیسے دے دوں گا, دودھ والے سے تھوڑا لے لیا کے بعد میں پیسے دے دوں گا, ضرورت کے بعد انسان یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو قرض اب پہلی تاریخ کو تنخواہ آئے گی تو لیتا بابا جو وہ دے دیتا ہوں, تو یہ ایک روٹین ہے پریکٹس ہے ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. قرض لینا جائز ہے دینا جائز ہے, اچھی نیتوں پر ثواب بھی ہے, ثواب بھی ہے, حاجت مند کو قرض دینے پر ڈیل دینے پر اس میں بھی ثواب ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کی واقعی نیت ہو پکی 100% اور وہ دے سکتا ہے یا اس کو تجربہ دے دیتا ہے اور آپس میں لین دین ہے تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ اگر نہیں دے سکتا نا تو پھر جو گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں آپ کو پتا ہے, جو مارا ماریاں ہوتی ہیں جو کچھ ہوتا ہے, توبہ. ماحول بڑا عجیب و غریب ہے آج کل. قرض دے وہ بھی ثواب کی نیت سے دے, اور لینے والا یہ 100% ہی اس کا ذہن ہو کہ میں دے دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال نہیں پوچھیں گے بابا ہم معتکفین سے. اچھا قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کو بتائے گا طلبہ اور یہ تو بتا دیں گے یار, جو بتا دے اس کو تحفہ نہیں اس کو مدنی انعام ملے تو بتائیں گے. تو ہاتھ نیچے. مدنی انعام ملے گا بابا. ہاں وہی چاند رات کو مدنی کام لے گا سفر کا انعام. لبیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرۃ. ذرا زور سے بولیے سورۃ البقرۃ. پکڑ لو بھائی اس کو, بکرا تو ہے ہی نہیں, پکڑ لو جلدی. مدنی سپاہی ہو. لبیک. یہ تو ایڈوانس میں بکرا ہی نا بابا. اس کو پکڑ لو, پکڑ لیا نا مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الماجد عطاری ضلع رحیمیار خان سے. سورۃ البقرہ. قاری صاحب لگتے ہیں. سورۃ البقرہ بکرہ نہیں. جس نے بکرا بولا اس کو تو مدرسۃ المدینہ بالغان کے کھونٹے سے بھی باندھنا پڑے گا. ماشاءاللہ قاری صاحب کو تحفہ دے دو, اور اگر یہ کھونٹے سے باندھنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو بھی دے دو تحفہ. چلو ہمت تو کی ہے بیچاروں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ قاری صاحب کو مدنی انعام مت دینے ہیں, داڑھی مبارک بڑھانے کے, امام شریف سجانے کے, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر فرمانے کے, مدنی انعامات بڑھانے کے. پاپا یہ کچھ عرض کر رہے ہیں, داڑھی شریف کی نیت ہوئی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ایک مٹھی بڑھانے کی, اب تک گھٹائی اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا یہ جو پیر کا میں نے بولا کہ شاید مشائخ بھی سنتے ہوں لیکن وہ زیادہ تر رات کو سنتے ہوں گے, اس وقت تو ویسے ہی ناظرین کی تعداد یہاں معتکفین کم ہے. کہاں گئے اوپر تو وہ ایک بھی ایک کا دکا بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں, سوئے ہوئے سب اوپر مچان پہ ہے نا, سو رہے بےچارے. تو یہ رات کو ہو تو زیادہ اس کا فائدہ, میرا خیال ہے یہ رات کو چلائیں گے, رات کو اس کا سوال بنا جائے انشاءاللہ تو زیادہ ناظرین تک پہنچے گی یہ بات انشاءاللہ عز و جل. آپ نہیں ہوتے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام قیصر عباس ہے کراچی سے. ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے, میری بہن جب انتقال کر رہی تھی تو اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے نزدیک قبرستان میں دفن کرنا, اور میرے پاس روزانہ میری قبر پر آنا. یہ دونوں کام میں نہیں کر سکا, اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزدیک قبرستان تو واجب نہیں ہے, وصیتیں وصیتوں پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. اور مال کے تعلق سے وصیت کرے تو وہ بھی وہ تہائی مال میں, ون تھرڈ مال میں وصیت نافذ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میرا سارا مال رائے خدا میں دے دو میرے مرنے کے بعد, تو ایک تہائی دیا جائے گا, ہے نا, ون تھرڈ مال رائے خدا میں دیا جائے گا, سارا دینا ضروری نہیں ہے. اور اگر ورثہ میں یتامہ ہو تو تب بھی جی ون تھرڈ میں, اس کے ون تھرڈ میں دیں گے. اور پھر تو وہ پورا تو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ یتیم, اگر یتیم ہے اور یتیم ہوتا ہی نابالغ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ 25 سال کا بھی یتیم رہے, 50 سال کا بھی یتیم رہے, معاشرے میں شریعت میں یتیم اس کو بولتے ہیں جو نابالغ ہو. بالغ ہوا یتیم ختم ہونا, سارا ہر بڈھا یتیم ہوتا ہے. بوڑھوں کے باپ ماں باپ کہاں ہوتے ہیں یار, میں بھی یتیم ہوں ان مانو کر. لیکن جب تک نابالغ یتیم, بالغ ہوتے ہی یتیم نہ رہا, یتیم کے احکام ختم ہوئے. یتیم بچی کی شادی کروانی ہے بولتے ہیں, یتیم کا ہوتی ہے, بالغ ہوتی ہے, یتیم نہیں رہتی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا سورہ یاسین میں کتنی آیتیں کسی کو معلوم ہے؟ سناتا ہوں یار, ایک غلط بتایا تو دیکھو پھر خیر ہی خیر ہے, خیر نہیں ہے, خیر ہی خیر ہے ان شاء اللہ. مگر انعام قبول کریں پھر. چلیے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, سورۃ یاسین میں 83 آیتیں ہیں. کتنی؟ 83 مدینہ 83. جواب درست ہے. اب داڑھی رکھنے کا مدنی انعام قبول فرما لیجئے, ایک مٹھی تک بڑھانے کا انشاءاللہ. انشاءاللہ باپا جان نیت کرتا ہوں. اور منڈانے سے توبہ انشاءاللہ عزوجل. اور چاند رات کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عزوجل. بہن کو تحفہ دے دو. اب سورۃ الملک کی آیتیں کو بتانے والا ہیں ماشاءاللہ. جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بتا دے. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, سورۃ الملک کے 30 آیات ہیں. کتنی؟ 30. جواب درست ہے. داڑھی مبارک, امامہ شریف, مدنی حلیہ, کاش چاند رات کو سفر. اللہ عز و جل انشاءاللہ. انہیں کہ تحفہ بھی نہیں نا, چو مدنی تربیت سے اپنے تحفے بھی لے. جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میں نے کڑھائی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مرد کے لیے, کڑھائی والے اور کالر والے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ مرد کے لیے تو یہ کپڑے آپ نے عورتوں والے نہیں پہنے نا, ان کے سلائی کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. تو اب یہ کڑھائی, اب پتہ نہیں کوئی فساق کی وجہ تو نہیں معلوم ہوتی یار. یہ ویسے کڑھائی ہے تو جائز, لیکن اگر فساق جیسے فاسقوں کی وجہ بن جائے نا کوئی چیز, ان کی علامت اور وہی لوگ پہنے تو پھر وہ اس کے حکم بدلتے ہیں. ورنہ کڑھائی اگر سلیقے کے ساتھ ہو تو یہ جو کڑھائی تھی اس میں بھی کوئی مجھے تو ناجائز والی صورت نظر نہیں آئی. ہم تو یار مدنی سوٹ والے ہیں, تو اگر مدنی سوٹ ہوگا تو زیادہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام غلام عباس اتاری ہے، میرا تعلق موضع بھوجپور ضلع گجرات سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا کچا بچہ فوت ہو گیا ہو یا پیدا ہو کر تھوڑے دنوں میں فوت ہو گیا ہو تو کیا اس کا بھی فطرانہ ادا کریں گے، اور کیا ان کی طرف سے کوئی صدقہ دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچا بچہ الگ چیز ہے اور بچہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا وہ الگ چیز ہے، یعنی دونوں صورتوں میں فطرہ تو نہیں ہے. کب پیدا؟ رمضان میں ہو. عید کو اصل وہ صبح صادق سے واجب کا وقت شروع ہوتا ہے. وہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے یہ سب کے لیے معلوماتی مدنی پھول ہے، بہار شریعت حصہ جلد اول صفحہ 935 مسئلہ نمبر 3. عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا، اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری کا ہوٹا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہے کہ اگر کمزوری کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہو تو کیا اس کے لیے وٹامنس کی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روزے میں استعمال کرنے کا بولا یا مطلقاً؟ مطلقاً. تو اس میں وٹامن کی گولیاں میں کیسے ہاں بول دوں؟ اور ڈاکٹر تو مشورہ کریں، ڈاکٹر جن وٹامنس کی گولیوں کا مشورہ دیں وہ استعمال فرمائیں. ہر وٹامن تو کمر کے درد کے لیے ضروری تھوڑی کہ مفید ہو. یہ مختلف وٹامنز ہوتے ہیں کہ ان کی کمی کی وجہ سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، تو جس وٹامن کی کمی کی وجہ سے کمر کا درد ہو رہا ہوگا وہ ڈاکٹر اس کو شناخت کرے گا تو وہ آپ کو وہ وٹامنس کی گولیاں لکھ کر دے گا، وہ آپ استعمال کیجئے. اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بیرون ملک کوئی کمانے جائے تو والدین اجازت دیتے ہیں، اگر وہی اسلامی بھائی جامعہ میں عالم کورس کرنا چاہتا ہے تو والدین اجازت نہیں دیتے. ابھی پیارے بابا جان، اس اسلامی بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ مدنی پھول عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں صورتیں جیسے کہ اب اگر وہ اس طرح اجازت دیتے ہیں کہ دور مت جاؤ، اپنے محلے کے مدرسے میں پڑھ لو، یا وہ تمہیں گھر میں سکھا دیتے ہیں، ایسا انتظام کر دیتے ہیں، مقصود وہ علم دین سے بیزاری نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو دور کرنے میں ان کو تھوڑا شفقت کی وجہ سے وہ آپ کو دور کرنا نہیں چاہتے، تا تب تو یہ کہ والدین کی اس معاملے میں اطاعت کریں, اور اگر مقصود یہ ہے کہ علم دین سے یہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ علم دین سے دور رہے, یہ مولوی نہ بن جائے کہیں, یہ دنیا سے ہماری کٹ نہ جائے, پھر یہ حلال حرام کا فرق کرنا شروع کر دے گا اور ہماری حرام کمائی پر یہ پھر یہ کہ رکاوٹ بنے گا وغیرہ, یعنی کہ مقصود اگر علم دین اور شریعت کی پابندی سے روکنا مقصود ہے ماں باپ کا, پھر تو یہاں اگر وہ علم دین حاصل کرے گا تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہلائے گی. اسی طرح دیگر معاملات کے بھائی وہ اجتماع میں آنے سے اس لیے روکتے ہیں کہ نیک بن جائے گا, اور ہمیں نیک بنانا نہیں, اس کو ماڈرن رکھنا ہے. تو اب اگر ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود اجتماع میں حاضری دیتا ہے تاکہ وہ نیک بنے اور دین سیکھے تو یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی, یعنی یہ وہ نافرمانی نہیں ہے جس میں گناہ ہو, کیونکہ یہ تو شریعت کو مطلوب ہے نا کہ بندہ اچھی صحبت لے کر نیک بنے, علم دین حاصل کرے, اور ماں باپ کو مطلقاً اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ایک تعداد ہے کہ وہ دور رکھنا چاہتی ہے کہ اولاد نیک نہ بنے, ماڈرن بنے, یہ بہت سو اس کا تجربہ ہے. تو اس میں ماں باپ سے جھگڑے نہیں, بگاڑے نہیں, موقع کی مناسبت سے حکمت عملی سے علم دین ان سے اگر چھپ کر کر سکتا تو چھپ کر ہی کر لے حاصل, لیکن کرے, فرض علوم حاصل کرے, کہ یہاں ان معاملات میں ماں باپ کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو فرض علوم سے وہ محروم کر دے, کیونکہ ماں باپ منع کرتے ہیں. ماں باپ تو داڑھی بھی رکھنے سے منع کرتے ہیں, تو داڑھی کہ ماں باپ کی مان لیں گے, داڑھی منڈائیں گے تو گناہگار ہوں گے نا, کہ یہاں ماننا جائز نہیں ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی پائی جاتی ہو وہاں ماں باپ کی فرما بداری جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ گفتگو میں ہمارے ہاں یوں بول دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ نہ بلوائے, یہ کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. دعا ہے اور کیا, اللہ تعالی جھوٹ نہ بلوائے, یعنی مجھے جھوٹ سے بچائے. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے, اس میں کوئی حرج کی صورت تو نظر نہیں آ رہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح کبھی کبھار بندہ یوں کہہ دیتا ہے, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ خطرناک, اس پر تھوڑا کفر ہے, یہ کفر ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں تو اللہ کے علم پر حملہ کر رہا ہے. ہر خود جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, کیونکہ رب نہیں جانتا کہ تو جھوٹا ہے. یہ بات جھوٹے لوگ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا اتنی بڑی جرات کرتے ہیں. خدا شاہد ہے, خدا گواہ ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو معاملات ہیں عوام میں ہیں. یہ جی بابا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو اس کے ساتھ جو ہے جب یہ بولتے ہیں نا اللہ جھوٹ نہ بلوائے, تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے نا کہ بول جھوٹ رہا ہے, لیکن اگلے والے کو محسوس ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یار اللہ جھوٹ نہ بلوائے لیکن معاملہ یوں ہے, ہوتا یوں نہیں ہے. تو اب یہ کہ اس پر حکم بدلے گا جا رہا ہے, اس کی نیت خراب ہے اور بول ہی جھوٹ رہا ہے اور پھر یہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے, ذرا اس پر بھی حکم کفر تو نہیں لگے گا نا, یہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو. اور وہ کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں, اور یہ خود جانتا ہے کہ میں سچا نہیں ہوں, اور بولتا ہے اللہ جانتا ہے, اس لیے کفر ہے کہ یہ خود جانتا ہے اور اللہ کیا نہیں جانتا کہ تو سچا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آئے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی ہو جائیں,

سات. سات جواب درست ہے. تحفہ دونوں مدنی منوں کو ملے گا اور ان کو بھی مدنی انعام ملے گا کہ روز گھر میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہنا ہے, امی ابو کے ہاتھ چومنے ہیں. بابا یہ جو پہلا جو جواب دیا یہ تقریباً روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں آتے ہیں شرکت. اللہ ماشاء اللہ. اور مذاکرے روزے بھی رکھ رہے ہیں پورے. اللہ ماشاء اللہ. مرحبا واہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم رضا عطاری گلزار طیبہ سرگودہ سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, جب روح نکل رہی ہو تو کروٹ سیدھی دینے کا حکم ہے, اسی طرح قبر میں بھی, تو یہ کروٹیں کس طرح دی جائیں گی؟ جزاک اللہ خیرا. ہاتھ سے دی جائیں گی اور کس طرح دی جائیں گی؟ کروٹ دینا ہے نا, تو ہاتھ سے نرمی کے ساتھ, ایک سے نہیں ہوتا تو دو مل کر, تین مل کر نرمی سے اس کو قبلہ کی طرف اس کو چہرہ کرنا ہے. کروٹ بھی اگر قبلہ رو ہو جائے مدینہ مدینہ, سینہ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے, چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, اگر کوئی شخص بستر مرگ پر ہے اور اپنی اولاد سے, اپنے رشتہ داروں بھائیوں یا اپنی اولاد سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے, فلاں کا دل توڑا تھا یا فلاں کی دل آزاری کی, تو میری طرف سے معافی کی صورت بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہت اچھی بات ہے, بلکہ اس طرح کی وصیت تو واجب ہوتی ہے کرنا, کہ میرا قرضہ تم لوگ فلاں پر میرا قرضہ ہے اس کو پہنچا دینا. میں مرض الموت کی بات صورتیں ہوتی ہیں اقرار کی کہ فلاں کا قرض ہے. مرض الموت جو ہوتا ہے جس میں موت واقع ہوتی ہے, اس میں بعض صورتیں ہوتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. اقرار کرنا کہ فلاں کے میرے پر اتنا ہے یہ ہے, تو اس میں بہرحال ضرورت پڑے گی ثبوت وغیرہ کی اس حوالے سے. سمجھنا پھر شاید مائک. اصل مرض الموت کے احکام جو ہوتے ہیں نا وہ جدا ہوتے ہیں وصیت وغیرہ کے, تو یہ چیزیں پہلے سے کرے گا وہ. مرض الموت کے اندر جو ہے وہ اس میں کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہوتی. اب اس کو مرض الموت کا پتہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. مرض الموت کا سب کو نہیں پتہ ہوتا, سمجھ نہیں پڑتی, بلکہ وہ تو جینے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں گا. انہوں نے جو پوچھا ہے اس حوالے سے, بستر مرگ کا, موت کے بستر پر نہ آخری وقت جب آ جاتا ہے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا نہیں, تو یہ تو اس کا مرض الموت متعین ہو گیا. تو اب یہ کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میرا قرضہ ہے, میں نے فلاں کی دلازاری کی, فلاں کی حق تلفی کی, تو تم لوگ کوئی معافی کی صورت کروا دیں, قرضہ ادا کرنے کی صورت کروا دیں, تو یہ وصیت ویسے ہے تو اچھی کرنی چاہیے, اور اولاد کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی وصیت بجا لائیں. قرضہ تو خیر اس کے مال میں سے ادا کر دیں, اپنے پلے سے ادا نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. مال جو وہ چھوڑے گا اس میں سے ادا کر دیں, اگر وہ مال نہیں چھوڑتا اتنا میت تو اپنے پلے سے اولاد دے دے تو بھی بہت اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے کہ انہوں نے زندگی بھر تو آپ کی خدمت کی ہے, کھلا پلا کر آپ کو بڑا کیا, اور اب یہ تھوڑے سے پیسے اپنے ماں باپ کے لیے اب قرضہ اتارنے میں پیچھے ہٹیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظہور عطاری ہے, کشمیر سے میرا تعلق ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے, بچوں کو قرآن پاک, مسائل, عقائد اور قلبی بیماریوں سے کیا کیا کتنی عمر میں سکھانا فرض ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اس کی سمجھ کے مطابق, حکمت عملی کے ساتھ, وہ جتنی اس کی عقل, اب بعض بچے تو وہ تیز ہوتے ہیں جس کو شارپ بولتے ہیں, بعض بچے کند ذہن ہوتے ہیں, تو اس کی عقل کے مطابق الفاظ میں اس کو سمجھانا ہوگا, جو کہ واقعی ایک بہت بڑا امر ہے. اور ماں باپ کو اس کی تربیت ہوگی تبھی وہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھا سکیں گے, اور سکھانی ہوں گی, سکھانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد علی رضا عطاری, مرکز اولیاء, لاہور, فیضان مدینہ جوہٹون سے. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کے رسائل میں یہ پڑھا کہ جنت میں علماء کی ضرورت ہوگی, آپ اس بات کی بھی رہنمائی فرمائے کیا جنت میں بھی علم حاصل ہوگا؟ جنت میں علم حاصل ہوگا یہ تو روایت کہیں نہیں پڑھی, البتہ علماء جو دنیا میں علماء تھے وہ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں, یعنی کہ اللہ تعالی جب فرمائے گا جنتیوں سے مانگو جو مانگنا ہے, تو اس وقت یہ علماء سے مشورہ کریں گے کہ ہم کیا مانگیں, تو وہ فرمائیں گے یہ مانگو یہ مانگو اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی کے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اس طرح موجود ہے کہ آپ کے علم میں جو ہے وہ جنت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن ولل آخرت خیر اللہ من الاولا, آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی جو گزری ہوئی گھڑی ہے اس سے بہتر ہے, تو اس کا سلسلہ بعد قیامت بھی جاری رہے گا, اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کا علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا, یوں آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. سرکار کی خصوصیت ہے, خصوصیت کا معلوم نہیں لیکن یہ اتنا ہے, باقی دیگر کے حوالے سے معلوم نہیں ہے. یہ کہ میں نے تو یہ عرض کیا کہ میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے کہ علم دین جنت میں بھی علم حاصل کریں گے یا کیا, تو ابھی انہوں نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے, مطلب ان کو معلوم ہے, اور مزید ان کو بھی کہ سب کے لیے ایسا کوئی نہ انکار ہے نہ اقرار ہے, معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ بابا جان, میرا نام عبد الوحید عطاری ہے, برکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. ارے بابا جان, میں امامت کورس کر رہا ہوں اور امامت کورس کے فوراً بعد انشاءاللہ قافلہ کورس کی بھی نیت ہے. کہہ بابا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ جس امام کے ذمے قضاء عمری باقی ہو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ مدنی پھول عطا فرمائیں, جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل و فاسق کے معلن جو ہوتا نا, علل اعلان فسق کرنے والا, اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم ہوتی ہے. اب قضا عمری ہے, اگرچہ وہ قضا عمری کر رہا ہے اور اس کی نیت بھی کہ وہ قضا عمری کرے گا, توبہ بھی کر چکا ہے, تو اب تو یہ کہ اس کا حکم ویسے بھی فاسق کے معلن تو قضا عمری والا نہیں ہوتا جب تک سب کے سامنے بے باکانہ کہتا نہ ہو کہ میرے اوپر مطلب یہ ہے کہ اتنی نمازیں قضا چڑھی ہوئی, جیسے آج کل کہتے ہیں بعض لوگ, تو یہ کہتا نہ ہو تو پھر بھی انہیں چپ چاپ اسی کو پتا ہے کہ اس کے نمازیں قضا اس پر چڑھی ہوئی ہیں, تو یہ فارسی کے مولین نہ ہوا تو ایسے کے پیچھے نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پچھلا جو سوال تھا اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ ہوگا کہ وہ صاحب ترتیب کے حوالے سے اس میں صورتیں آئیں گی. اگر قضا عمری اگر بالکل یعنی چھ نمازوں سے کم ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ صاحب ترتیب ہوگا, تو اب اس لیے اس پر پہلے لازم ہوگا کہ وہ ترتیب وار نمازیں پڑھے گا, تو اس صورت میں وہ امامت نہیں کروا سکے گا. اور اگر جیسے کہ قضا عمری تھی اور کرتے کرتے کرتے اب آ گیا چھ سے کم پر, پانچ رہ گئی, تو اب بھی وہی حکم رہے گا؟ اب نہیں رہے گا, اب نہیں رہے گی, اب حرج نہیں, اس کی اس وقت کی نماز بھی ہو جائے گی. جی جی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا اتاری ہے, میں رحمت آباد ابت آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا میرا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات فرمائیں تو آپس میں بھائی چارہ کریں, یعنی اس کے باپ کا نام اور اس کے والد کا نام, اس کا اپنا نام پوچھیں. اور آج کے دور میں ہم جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو کیا نام ہے, اس کے باپ کا نام پوچھیں گے, اس کے قبیلے کا نام پوچھیں گے اور اس کا نام پوچھیں گے, تو وہ ایسی صورت میں شک کرے گا. تو باپا ایسی صورت میں ہمیں کیسے کرنا چاہیے, کیسے اسے رہنمائی لینی چاہیے, کیسے پوچھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. آپ کو مدنی سزا دینی چاہیے, آپ بارہ ماہ کے لیے مدنی تربیت گاہ پر آ جائیں. حدیث پاک میں ملاقات کے لیے کہاں ہے کہ مطلب وہ پوچھے باپ کا نام, جس سے دوستی کرنا چاہے اس کو پوچھے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام. جب کبھی لگا تذکرہ تو پھر بھی نہیں ہے, وہ سولہویں حصے میں دوستی, اللہ کے لیے دوستی شاید اس میں ہے. ملاقات کے لیے نہیں ہے, ملاقات کے لیے اتنا مطلب وہ بایو ڈیٹا اس کا معلوم کریں گے تو گزارا ہوگا ہی نہیں نا, مسئلہ ہو جائے گا. جسے دوستی کرنی ہے اس کے لیے یہ. نہیں نہیں نہیں, غلط فہمی ہوئی, اس لیے میں نے کہا بارہ ماہ ان کو, بارہ ماہ دے دو, تربیتی کورس کر لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے کو ایک سوال پوچھنے کا ہے. نماز پڑھتے ہیں ایک بازو ہم لوگ پانچ ٹائم کی اور دوسری بازو میں نا غیبت کرتے ہیں, تو وہ جائز ہے کہ نہیں؟ میرے کو ایک سوال پوچھنے کا ہے. نماز پڑھتے ہیں ایک بازو ہم لوگ پانچ ٹائم کی اور دوسری بازو میں نا غیبت کرتے ہیں, تو وہ جائز ہے کہ نہیں؟ نماز بھی پڑھتے اور غیبت بھی کرتے ہیں, تو نماز نماز ہے, غیبت غیبت ہے. اگر نمازی بھی غیبت کرے گا تو گناہگار ہوگا, بے نمازی غیبت کرے گا تب بھی گناہگار ہوگا, عالم غیبت کرے گا تو بھی گناہگار, جاہل غیبت کرے گا تو بھی گناہگار, عالم کی غیبت کی تو بھی گناہگار, جاہل کی غیبت کی تو بھی گناہگار, پیر نے غیبت کی تو گناہگار, مرید نے غیبت کی تو گناہگار. اس کے لیے کوئی وہ کیٹیگری نہیں ہے کہ کس کو غیبت کرنا جائز ہے, اور جبکہ غیبت وہ غیبت کی اس تعریف پر آئے گی تو وہ گناہ ہے, اور بعض صورتیں جواز کی ہیں تو وہ جواز, جائز کی ہیں تو وہ جائز ہے. اب جیسے کہ غیبت کی تعریف ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب اس کے پیچھے سے اس کی برائی بیان کرنے کے ارادے سے بیان کرنا, یہ ہے غیبت. تو کوئی بھی کرے گا گناہگار ہوگا, الا جو جواز کی صورتیں مستثنا ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعم یہ جو ملاقات کے وقت وہ نام اور باپ کا نام پوچھنے کا بتایا نا, تو اس سلسلے میں وہ حدیثیں اس جواب کے ساتھ ایڈٹ کر لی جائیں, ساتھ شامل کر لی جائیں. کہ حدیث پاک میں جب یہ بہار شریعت صفحہ نمبر 19, جب ایک شخص دوسرے سے بھائی چارہ کرے تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھ لے, اور یہ کہ وہ کس قبیلے سے, کہ اس سے محبت زیادہ پائیدار ہوگی. اب یہاں اس سے یہ لے لینا کہ وہ واجب ہو گیا باپ کا نام اور قبیلے کا نام معلوم کرنا ہی کرنا ہے, تو یہ ہے کہ محبت زیادہ پائیدار ہوگی, یہ لکھا ہے. اس کو واجب قرار نہیں دیا جائے گا کہ نہیں پوچھے گا تو گناہگار ہو جائے گا. جب ایک حدیث نمبر 20, جب ایک شخص دوسرے سے محبت رکھے تو اسے خبر کر دے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. حدیث نمبر 21, یہ میرا خیال ہے یہ دو حدیث ہیں, ہاں اپنا وہ بلکہ وہ پہلے جو پڑھی نا وہ اس کا اسلام بھائی کا جواب ہو گیا, تو ان کو بیچاروں غلط فہمی ہوگی کہ ملاقات کے وقت پوچھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. ختم نہیں کروں آپ ٹائم تو آئے بابا, چلیے مختصر سوال ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کسی نے سوال کیا ہے کہ مدنی مذاکرے کے لیے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو مائک پر سلام کیوں نہیں فرماتے؟ جزاکم اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ تو دیا ہے, لیکن ایک بھی روایت میں نے نہیں پڑھی نہ علماء سے سنی کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر اقدس پر تشریف فرما ہو کر حاضرین سے فرمایا السلام علیکم اور اس کے بعد بیان شروع کیا ہو, نہ خلفاء راشدین کے تعلق سے کوئی ایسی روایت پڑھی. اگر جن کو اس بات کا وسوسہ ہے انہوں نے کوئی ایسی روایت پڑھی تو ہم تک پہنچا دیں, تو اب کس کی پیروی کریں ہم؟ تو بیان حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے, اور سلام یہ ملاقات کی تحیت ہے. ملاقات جب کرنی ہو نا جس سے تو اس کو سلام کیا جائے, اور یہ سنت موقع ہے. تو یہ سنت موقع تو ادا کرتے نہیں ہیں. جب لائن میں ملاقات کا یوں کہوں تو بیسیوں بار تجربہ ہے, سمجھاتا ہوں سنت ہے سنت ہے, کبھی کہتا ہوں موقع ہے, تب بھی کوئی کوئی سلام کرتا ہے. ایک تعداد ہے جو سلام کر کے آ جاتے ہیں, ہاتھ بڑھا دیتے ہیں, اس پر کوئی کسی کو وسوسہ نہیں آتا, پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال تو بیان سے پہلے سلام کرنا یہ حدیثوں میں کہیں مطلب میں نے نہیں دیکھا نہ علماء سے سنا ہے.